राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 30 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम क्षेत्र अंदर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रति बहुत ये भी जो ज्ञान थे पर उत्क्रामंतम स्थितम वापि भंजानम वुणानुतम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा वो भी ज्ञान चक्षु है विमूढ़ नहीं दे रही ज्ञान चक्षु दिख रहे तीन तरह से सोया एक ज्ञान चक्षु एक दीप चक्षु दिव्य तेज चक्षु एक दिव्य चक्षु एक चरम चक्षु या चरम चक्षु ज्ञान चक्षु शता शत गंभीर ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु दिव्य को देखने वाले दिव्य हम देव चक्षु पश्य भी योग ईश्वर ऐश्वर योग पश्य दिव्य तेज चक्षु वर्ण है गीता में ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु क्षेत्र क्षेत्र में ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान उसको ज्ञान बोलने के चक्षु ने ज्ञान चक्षुषा भूत प्रगति मोक्ष भूत प्रगति भूत कार्य शब्द और प्रगति ऐसे संबंध नहीं है यह ज्ञान ऐसे जानते हैं वे परम को प्राप्त हो जाते परम परमात्मा को क्षेत्र क्षेत्र की ओर ठीक ठीक से जानने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं क्यों उनको ज्ञान चक्षु मिल गई ज्ञान चक्षु से अज्ञान अंधकार मिट जाता है तेसा वे अनज्ञान नाशयन ध्यान भी ज्ञान दीपे भाषुता भाषुता ज्ञान दीपे हम नाशया में दे दीपे मारे ज्ञान चक्षु से अंधकार मिट जाता है अहंकार विमूढ़ाना करता हूँ मैं करता हूँ ऐसा मानता है अहंकार विमूढ़ात्मा पश्यन्ति ज्ञान से विमूढ़ानु पश्यन्ति अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम मेरी मान्यते मैं करता हूँ मानता है ज्ञान दर्श बन गई उसमें नहीं रहा ज्ञान दर्श बन गई अहंकार बोला नहीं रहा खेत खेती तक कृष्ण खेत प्रकाश ज्ञान रूपी नेत्र खुल जागे तो जड़ चीज है उसका पास मन नहीं है ये इतना विलक्षण है सब बंधन छूट जाता है ये जो कामना है आसक्ति है संसार फंसने वाली चीजें ये जड़ के साथ में संबंध है ये होता है जड़ के साथ संबंध नहीं तो होते ही नहीं जड़ के साथ संबंध में चेतन से चेतन में है ही नहीं चेतना जो आत्मा है क्षेत्रीय है उसमें बंधन नहीं है बहुत शुद्ध है एकदम शुद्ध कोई विकार नहीं है कोई वो ऐसा ही रहता है इसमें फर्क होता ही नहीं है अज्ञानी से अज्ञानी हो महान अज्ञानी तो भी इसे स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता स्वरूप वैसे ही रहता है यह तो उसे ध्यान देते ही या ध्यान देते ही प्राप्त आत्मा फर्क नहीं पड़ता अज्ञानी ज्ञानी का फर्क नहीं पड़ता। प्रचार कृष्ण लोग संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है। क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान प्रमूढ़ थे अहंकार प्रमूढ़ात्मा करता हूँ मान्य थे प्रमूढ़ थे ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो ये प्रकाश करने वाला ये लिप्त नहीं होता है। आकाश हम नोप लिप्त थे, आकाश शब्द होता है लिप्त होता ही नहीं। ये आकाश है, ये आकाश है, जो अवकाश होता है ये आकाश जो सबको अवकाश देता है आकाश, ये कहीं से लिप्त नहीं होता। यहाँ सब आकर बैठ गए तो आकाश वो सही, सब चला जाए खाली हो जाए तो आकाश वो सही, वो अपने स्वरूप में सही रहता है। और जानो आकर बैठ जाए तो एक बात, अगर कोई नहीं हो तो यही बात, किसी रूप में लिप्तता नहीं होती। ऐसे ही आत्मा के साथ केवलता है नहीं, मानी हुई है वो छूट जाती है। ये बात है सीधी सीधी बात, सब बात एकदम सबके सब कर्म या शक्ति जितना जब जड़ विभाग में जड़ विभाग में ही होता है। खेते की माम व्यक्ति सर्व खेते सुबह सर्व क्षेत्र में खेती विचार माम विद्धि सर्व क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश यत्येक कृष्ण लोगों में मिलोगी, कृष्ण लोगों में मिलोगी प्रकाश है। ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को ये क्षेत्र की प्रकाश करता है। अज्ञानी से अज्ञानी का ही क्षेत्र ही वो सही है। ये मोह अंतकरण में है, अंतकरण अहंकार मूल आत्मा अहंकार से, अहंकार है अपने प्रकृति। आप तो है परमात्मा साथ एक, और अहंकार है अपने प्रकृति। जैसे पृथ्वी है यह पृथ्वी भूमि आपो नरो वायु खन मनो बुद्धि से अहंकार अहंकार बिना प्रकृति श्रद्धा आठ प्रकार भेदी तो इस पृथ्वी के साथ में पृथ्वी जाति का पृथ्वी ढेला भी हुआ है अहंकार। इस अहंकार को अपने में लगा दिया, ये बंधन हो गया। इस अहंकार को छोड़ दिया, मन मिट गया। अहंकार को पकड़े नहीं, अहंकार अपना प्रकृति जद प्रकृति है। ऐसा ऐसा है अहंकार एक बिना ये सत्य ऐसा ही है। अज्ञानी से अज्ञानी में भी वैसा ही है, ज्ञानी से ज्ञानी में भी यही है। अज्ञानी ज्ञानी है कि ज्ञानी जानता है अज्ञान जानता नहीं है, चीज ऐसी समान है। ज्ञान चक्षुषा यही बुद्धि भान देते भाई, कर्मियों को बुद्धि योग देते हैं, अज्ञानी को ज्ञान देते हैं, तेरे माँ ज्ञान देते मेरी प्राप्ति हो जाती है। क्षेत्रम क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र अहंकार में मूढ़ा था, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अहंकार से मोहित रहता, अहंकार को पकड़ा है वो मोहित अंतकरण वाला है। करता हूँ मैं करता हूँ ये बात। तथा प्रकाश व्यक्ति का कृष्ण लोग संपूर्ण संसार मानव प्रकाश होता है, ऐसे क्षेत्र ही संपूर्ण संसार प्रकाश होता है। अहंकार मूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित होता है, ये अहंकार छोड़ दो। अहंकार अपना स्वरूप नहीं, अहंकार अपना प्रकृति है। भूमि ना पो पृथ्वी जिस धातु में है उसी धातु का है, आठ प्रकार की प्रकृति है वो एक ही है। भूमि आप अन्न वायु अंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ भेद हो गए। मन बुद्धि अहंकार तीन के मर गए, पांच है ये। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार को पकड़ने से विमूढ़ आत्मा हो गया। कृष्ण प्रकाश व्यक्ति का कृष्ण लोग यही है। पंचवदियों में यो मामय मसमोलो जनाति पुरुषोत्तम सर्वित, ऐसे पुरुषोत्तम सर्वित स्वभाव माम भजते, स्वभाव से भगवान भजन करता है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ही हो मंत्र, जैसे ये अंतर ऐसे ही इस सब में एक ज्ञान है, एक ज्ञान है। आप पर बड़ी सीधी बात है, बड़ी नहीं वो किंचित करो में थी यू तो मन तत्व तत्व किंचित नहीं करो में थी मन तो अहंकार भी मुड़ा करता हमें थी मान्यता है मानता है और अहंकार से ज्ञान मिला है। नहीं वो केंद्र करो मैं थी तो मान्य नहीं वो केंद्रित करो दिशा कर्मणी अभी प्रवृत्त हो गई। नहीं वो केंद्रित करो दिशा कर्म हम प्रवृत्त हुआ तो कोई कहता ही नहीं। कर्मणी अभी प्रवृत्त अभी समन्ता अच्छे तरह से प्रवृत्त हुआ भी करो दी बना होता नहीं करते तो भोगते तो संसार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा का प्राणी बने रहे नहीं वह किंचित करो दिशा कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई अच्छी तरह नहीं वह किंचित करो दिशा। अपने स्वरूप के तरफ ही ख्याल ख्याल केवल ख्याल केवल दृष्टि ख्याल है तो कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई क्या है गुण गुणे सुबंध है प्रगति क्रिय बनाने गुण कर्माने तब से नान्य गुणे व्य करता रम गुणी गुण में इंद्रिया इंद्रियारे सुबंध धार्य नहीं केंद्रित करो दिशा कुछ नहीं करता है। नहीं वो केंद्रित करो दिशा किंचित भी करता अपना नहीं है। नहीं वो केंद्रित करो मेरी यू तो मन ये तत्व तत्व माने मैं कुछ नहीं करता हूँ कर तो भोग दे तो प्रकृति में है आनंद ब्रह्मांडो में अपना है अपना वैसा ही है। आनंद अपने चीज कोई नहीं है अपनी चीज कोई नहीं है अपने परमात्मा है व्यापक रूप से सब जगह वो सब जगह सामान्य रूप से अपनी कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मांड है बड़े बड़ी चीज व्यापक है अपनी तिल की चीज नहीं है उसमें और सबका प्रकाश है सब में होने वाला वो परमात्मा हमारा हम परमात्मा के परमात्मा हमारे सब में परिपूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा हमारे ज्ञान तक सोचा ज्ञान कर्मणि अभी परिवर्तित हो गए हैं अभी समन्ता प्रवृत्ता भी अच्छी तरह से प्रवृत्ति भी नहीं हो गई जितना तो दिशा कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई सज्जनों सीधी सीधी बात है सरल बात थोड़ा सा ध्यान दो अज्ञान मिट जाएगा तो प्रकृति मात्र से संबंध छेद हो जाएगा प्रकृति का संग होता ही मिट जाता है होता ही मिट जाता है होता ही मिट जाता है होता है ही नहीं वो प्रकृति संबंध होता हुआ भी होता है ही नहीं देखो हरदम बढ़ने वाला कभी नहीं बढ़ने वाला संबंध होता ही नहीं परमात्मा स्वरूप में कोई क्रिया होती ही नहीं क्रिया सब होती है प्रकृति में हरदम क्रिया होती है उसमें क्रिया होती ही नहीं तो मिले कैसे सूर्य का प्रकाश है उसमें शुभ काम भी होते हैं अशुभ काम भी होते हैं सूर्य को शुभ ग्रहण होता है अशुभ ग्रहण गंगा जी है गंगा जी बहती है उन्हें वह बहती में गाय मर जाए कोई ब्राह्मण मर जाए तो वो हत्या ब्रह्मत्य नहीं लगती क्या खेती होगी बड़ी धान हो गया जल चीज होगी तो वो पुण्य नहीं होता पिताजी को पुण्य पाप कुछ नहीं लगता ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है इसी लगता है सभी करता हा मति मन्यते अहंकार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण